ลานี้ทุกสิ่งก็สำเร็จแล้วอาณาจักรของพระเจ้าอยู่แค่เอื้อมจงสำนึกในความผิดและเชื่อในคำเทศนาของเรา เวลานี้ทุกสิ่งก็สำเร็จแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่แค่เอื้อม สำนึกผิด เชื่อในคำเทศนาหมายความว่ายังไงกันเนี่ย ดูสิคะผู้ชายคนนี้ชื่อเยซูค่ะ ดิฉันทราบค่ะ ดูใบหน้าเขาสิคะดูดวงตาของเขาสิคะเขาพูดความจริงทุกคนรู้สึกอย่างนั้นแต่เวลาอาณาจักรของพระเจ้าความเชื่อในคำเทศนา แต่เราก็เชื่อแล้วก็ทำทุกสิ่งที่ปุโรหิตและผู้นำสั่งให้เราเชื่อฟังและปฏิบัติแล้วนี ่ก็ใช่แต่ชายคนนี้เยซูน่ะเน้นเรื่องคำเทศนานะคะ ผู้ชายคนนี้คงเป็นคนนอกศาสนา ไม่หรอกดิฉันไม่เชื่อหรอกดิฉันจะไปตามสามีมาฟังเขาพูดเดี๋ยวนี้ล่ะเขาคงจะเข้าใจความหมาย เขาว่าอะไรนะ เวลานี้ทุกสิ่งก็สำเร็จแล้วอาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่แค่เอื้อมจงสำนึกในความผิดและมีความเชื่อในคำเทศนา พระท่อนี่แม่คุณอย่าพูดวายกับเรื่องไร้สาระอย่างนี้เลยเยซูเนี่ยเป็นคนหลอกลวงต้องใช่แน่เลย ฉันไม่เชื่อแล้วเธอก็จะไม่เชื่อเหมือนกันถ้าเธอเห็นตัวเขาและได้ยินเขาเทศฉันคิดว่าเขาคือพระมาสิอาที่คนเฝ้ารอคอย ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละปล่อยให้อารมณ์มาครอบครองความนึกคิดกับท่อ ฉันอยากจะให้เธอไปได้ยินเขาพูดด้วยตัวเองแล้วเธอก็จะ ไม่จำเป็นหรอกเขาไม่ใช่พระมาสิอาแน่ๆถ้าใช่พวกปุโรหิตและผู้นำของชาติคงจะต้องยอมรับเขาแต่พวกนี้ไม่และก็เกลียดชังเขาด้วยแถมยังเตือนประชาชนแม่ให้ชายคนนี้หลอกไปในทางที่ผิดน่ะ นี่เธอขอฉันบอกอะไรเธอสักอย่างได้ไหม เฮ้ยนี่เธอยังไม่ได้บอกฉันอีกเหรอเนี่ยฮะ ชายคนที่อยู่กาลิลีตอนนี้น่ะคนที่ฉันเห็นและได้ยินเป็นคนเดียวกับคนที่สคาริยาพูดถึงเขาคือพระมาสิอาทูตสวรรค์บนเนินเขาในเมืองเบธเลเฮมน่ะร้องเพลงและประกาศข่าวการประสูติลิเมียนและอนนาในวิหารน่ะเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของเขาความเป็นพระเจ้าเธอไม่รู้เหรอยอนบัพติสมาน่ะประกาศว่าพระเยซูคือลูกแกะของพระเจ้าการมหัศจรรย์คำเทศนาแห่งความจริงสายตาและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเขาชี้ให้เห็นว่าเขาคือพระมาสิอา แม่เธอก็เชื่อซะจริงๆนะแต่ที่ขัดกับเหตุผลทั้งหลายที่เธอยกแม่นาทั้ง5มาน่ะคือว่าเวลานี้ยอนติดคุกอยู่นะทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญเหรอเธอไปเอาคำของใครมาพูดล่ะสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดนี้น่ะชี้ให้เห็นว่าเขาหลอกลวงชาวบ้านเรารู้ว่าพระมาสิอาจะต้องมาอย่างสง่างามพร้อมกับกองทหารที่มาปลดปล่อยจากการกดขี่ของพวกโรมันผู้นำของชาติก็จะต้อนรับพระมาสิอาที่แท้จริงด้วยเกียรติยศแล้วก็ร่วมมือกับพระองค์ให้งานของพระองค์สำเร็จไม่มีทางหรอกที่เยซูจะเป็นพระมาสิอา เขาคือพระมาสิอา ไม่มีทางฉันพิสูจน์ได้นะจากเธอด้วย พิสูจน์ด้วยการใช้ฉันเหรอ ตอบคำถามนี้มาสิแล้วเราจะรู้กันสำนักปุโรหิตน่ะไม่ต้อนรับเยซูพวกนั้นน่ะมีอำนาจสูงสุดในอิสราเอลแล้วทำไมเขาถึงต่อต้านเยซูถ้าเยซูคือพระมาสิอา เป็นไปได้ไหมว่าเขาอิจฉาพระเยซู อิจฉาเยซูทำไมกันทำไมพวกปุโรหิตจะต้องอิจฉาเยซูผู้ชายตัวคนเดียว ก็พระเยซูน่ะพูดยังมีอำนาจผู้คนน่ะเกาะกลุ่มที่จะฟังเขาคำสอนของพระองค์บางอย่างก็ขัดกับคำสอนของพวกปุโรหิตสิ่งเหล่านี้น่ะทำให้พวกนี้นะเกลียดชังและริษยาพระองค์ ถึงกับจะวางแผนฆ่าเขาเลยเหรอ พวกปุโรหิตวางแผนจะฆ่าพระเยซูเหรอ ก็ฉันได้ยินมาอย่างนั้นนะ ผู้นำสูงสุดของอิสราเอลวางแผนจะฆ่า ไม่ใช่ฆ่าหรอก ถ้าไม่ใช่ฆ่าแล้วเธอเรียกว่าอะไรล่ะ ความจริงก็คือว่าชายคนนี้เนี่ยมาที่กาลิลีเพื่อหลบซ่อนจาก ชายคนนี้นี่เธอพูดถึงพระเยซูเหร อก็ใช่ละสิเขามาที่กาลิลีก็เพื่อจะหนีจากเยรูซาเล็มและหลบพวกปุโรหิต ขากลัวจะถูกฆ่าพระมาสิอาที่แท้จริงน่ะพระบุตรของพระเจ้าควรที่จะต้องหวาดกลัวใครเหรอฮะ พระเยซูนี่เหรอหลบซ่อนก็เดินทางไปทั่วกาลิลีสั่งสอนประชาชนผู้คนน่ะห้อมล้อมติดตามพระองค์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองพระองค์รักษาคนเจ็บป่วยอย่างเปิดเผยชื่อของพระองค์เขาน่ะติดอยู่บนริมฝีปากของผู้คนในกาลิลีฟังดูแล้วเหมือนว่าพระองค์หลบซ่อนไหมล่ะ นี่เธอน่ะพูดเกินความจริงไปแล้วนะ ก็ทำไมเธอไม่ไปฟังดูด้วยตัวเองล่ะ แล้วฉันจะไปให้มีเวลาก่อนก็แล้วกัน ทำไมไม่ไปตอนนี้ล่ะหรือว่าเธอกลัว กลัวฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะจะได้ไม่ต้องเถียงกับเธออีกพวกผู้หญิงเนี่ยช่างไม่มีเหตุผลสักเลยสวัสดีครับ สวัสดีคนแปลกถิ่น เอ๊ะหมู่บ้านของคุณน่ะดูมันจะไม่มีใครเลยนะนอกจากคุณ และผมเองก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยแต่เห็นว่าควรจะมีคนหนึ่งที่ต้องอยู่เฝ้าบ้าน อ้าวแล้วคนในหมู่บ้านนี้ไปกันหมดเลยเหรอครับเนี่ย ทุกคนเลยเหมือนกันอย่างนี้ทุกหมู่บ้านเลย มีเหตุการณ์สำคัญหรือว่างานฉลองที่ไหนกันครับ จริงๆแล้วเกือบเหมือนที่สวรรค์ครับศูนย์กลางของสวรรค์น่ะผ่านมาแล้วผู้คนก็เฝ้าติดตาม คุณผมไม่เข้าใจเลย พระมาซีอาพระมาซีอาที่ชาวอิสราเอลเฝ้ารอคอยอยู่ที่นี่พระองค์มาที่หมู่บ้านนี้พระองค์รักษาทุกคนที่เจ็บป่วยและเป็นโรคชาวบ้านก็เฝ้าติดตามพระองค์รุมล้อมพระองค์เพื่อแสวงหาความจริงคนแปลกถิ่นพระองค์เป็นพระมาซีอาจริง ๆถ้าคุณจะบอกผมว่าพระองค์อยู่ที่ไหนผมก็อยากจะไปฟัง ผมคิดว่าตอนนี้พระองค์และพวกชาวบ้านคงจะอยู่ที ่ขอโทษทีครับคุณผมจะไปพบเขาได้ที่ไหนครับ ตามหาพระเยซูล่ะครับ เอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงล่ะ ก็ทุกคนก็ตามหาเขานี่ครับเราก็ตามหาเขามาที่นี่แต่เขาหายตัวไปแล้วสงสัยว่าจะไปพักผ่อนหาเวลานอนเพราะคงเหน็ดเหนื่อยมากครับ เขาเป็นใครกันครับผมหมายถึงว่ามีคนคิดว่าเขาคือพระมาซีอา ก็จริงนะสิครับ มีหลักฐานยืนยันเหรอครับ เขาแสดงอภิหารแล้วก็ แต่คนอื่นก็แสดงอภิหารนี่ครับอย่างบาลาบาสกันต้น แต่ผมน่ะได้เห็นได้ฟังบาลาบาสมาแล้วกับตาเขาน่ะเป็นโจรอาจจะเป็นพวกฆาตกรด้วยเขาอ้างว่าเขาคือพระมาซีอาเขาน่ะดำเนินชีวิตขัดกับคำเทศนาของเขานี่ก็แสดงว่าเขาเป็นครูที่ไม่ดีแล้วจะมาเป็นพระมาซีอาได้ยังไงกัน เอ๊ะแล้วเยซูแห่งนาซาเรตล่ะครับ พระเยซูแห่งนาซาเรตเขาสอนถึงความรักความรักต่อเพื่อนบ้านต่อศัตรูหรือแม้แต่พวกโรมันชีวิตของพระองค์น่ะคือหนังสือเรื่องของความรักต่อทุกคนและไม่เกลียดชังใครพระเยซูดำเนินชีวิตตามที่เขาสั่งสอนคนอื่นพระองค์มีอำนาจมากโดยเฉพาะคำพูดของพระองค์ชีวิตคำเทศนาและการสั่งสอนเรื่องความรักของพระองค์พิสูจน์ว่าพระองค์นั่นไงพระองค์อยู่นั่นพระองค์เดินมาแล้วคนนั้นคนที่มีผู้คนเดินตามเยอะแยะน่ะพวกนั้นน่ะคือสาวกคุณมองเห็นไหม โอ้โหใช่แล้วโอ้นี่เองเยซูแห่งนาซาเร็ตแล้วฉันก็ได้เห็นเขาใบหน้าของเขาส่งประกายแห่งความดีประกายแห่งเกียรติยศและความรักเขาเป็นพระมาซีอาพระบุตรของพระเจ้า